สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่381ความร่ำรวยครั้งที่2เมื่อวานนี้นะครับผมก็จบลงตรงที่ว่าขุนนางซึ่งเป็นผู้ที่มีความสามารถเป็นคนร่ำรวยเป็นคนเก่งเป็นคนมีสถานภาพในสังคมได้ตอบกับพระเยซูว่าข้อความเหล่านี้หมายถึงคำบัญญัติทั้ง10ประการนี้คนคนนี้เป็นคนที่ได้ถือรักษาไว้ตั้งแต่เป็นเด็กๆมาครับเป็นความจริงครับปกติแล้วเด็กชายชาวยิวทุกคนเมื่ออายุ13ปีต้องถือว่ามีความรับผิดชอบในการเชื่อฟังและปฏิบัติตามธรรมบัญญัติเมื่อวานนี้ผมก็ได้เรียนให้พี่น้องทราบไปแล้วครับว่าในพระธรรมมาระโกได้เขียนว่าพระเยซูทรงเพ่งดูคนนั้นด้วยความรักและกล่าวแก่เขาว่าท่านยังขาดอยู่สิ่งหนึ่งจงไปขายบรรดาสิ่งของที่ท่านมีอยู่แจกจ่ายให้คนอนาถาแล้วท่านจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์และจงตามเรามาและเป็นสาวกของเราพี่น้องครับพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับซึ่งบันทึกอยู่ในพระธรรมมาระโกบทที่10ข้อ21พระธรรมมาระโกบทที่10ข้อ21ผมจะให้พี่น้องฟังอีกครั้งหนึ่งพระเยซูทรงเพ่งดูคนนั้นด้วยความรักและกล่าวแก่เขาว่าท่านยังขาดอยู่สิ่งหนึ่งจงไปขายบรรดาสิ่งของซึ่งท่านมีอยู่แจกจ่ายให้คนอนาถาแล้วท่านจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์และจงตามเรามาและเป็นสาวกของเราพี่น้องครับกลับมาถึงเรื่องเดิมอีกแล้วครับก็คือการที่จะได้รับชีวิตนิรันดร์การที่จะมีหลักประกันแห่งชีวิตนิรันดร์การจะได้รับความรอดนะครับที่สมบูรณ์แบบนั้นเราจะต้องไปถึงเป้าหมายของการตามพระเยซูและเป็นสาวกของพระองค์เพราะฉะนั้นอย่าให้เงินทองหรือความร่ำรวยที่ท่านมีอยู่นั้นเป็นอุปสรรคแต่จงไปขายบรรดาสิ่งของที่ท่านมีอยู่แจกจ่ายให้คนอนาถานั่นหมายความว่าเราจะต้องเชื่อฟังพระเยซูก่อนครับเราถึงจะเข้าสวรรค์ได้และเมื่อเราเชื่อฟังพระเยซูเราทำตามที่พระเยซูเศรษฐีคนนี้หรือขุนนางคนนี้หากทำตามพระเยซูขายบรรดาสิ่งของที่มีอยู่แจกจ่ายแล้วเขาจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์จริงไหมคำตอบก็คือจริงแน่นอนนะครับจากบทเรียนในบทก่อนๆในลูกาบทที่9ข้อ23นี้พูดถึงเรื่องของการเป็นสาวกการตามพระเยซูมาเป็นสาวกจะต้องแบกกางเขนใช่ไหมครับจะต้องปฏิเสธตัวเองถ้อยคำนี้ก็เป็นเรื่องเดียวกันพระเยซูไม่ได้สอนว่าการจะได้รับความรอดหรือชีวิตนิรันดร์นั้นต้องกระจัดทรัพย์สินเงินทองให้หมดสิ้นไปเห็นได้ชัดจากเศรษฐีหนุ่มคนนี้นะครับความมั่งคั่งของเขานั้นกลายเป็นเครื่องกีดขวางการเป็นสาวกความมั่งคั่งของเขาความร่ำรวยของเขาเงินทองที่เขามีอยู่นั้นกลายเป็นเครื่องกีดขวางการเป็นสาวกของเขาเขามีใจปรารถนาจะติดตามพระเยซูแม้ว่าจะต้องสูญเสียเงินทองทั้งหมดหรือเปล่าอันนี้แหละครับเป็นประเด็นที่สำคัญหมายความว่าพระเยซูทรงทราบล่วงหน้าครับว่าผู้ชายคนนี้ขุนนางคนนี้เศรษฐีคนนี้นั้นเขาไปไม่รอดครับไปไม่ไหวไปไม่ถึงที่สุดพี่น้องครับพระเยซูจึงเพ่งดูด้วยความรักความสงสารความเมตตาเขาปรารถนาจะติดตามพระเยซูแม้ว่าจะสูญเสียเงินทองหรือเปล่าไม่ใช่เช่นนั้นครับคำตอบคือเขาไม่ยอมตามพระเยซูถ้าเขาสูญเสียเงินทองทั้งหมดพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของการวัดใจครับวัดใจกันชายคนนั้นจากพระเยซูไปด้วยใบหน้าที่ตื่นตกใจคำภาษากรีกที่ใช้ในข้อ22นะครับของลูกาบทที่9นี้ถูกใช้ในพันธสัญญาใหม่เพียง2ครั้งเท่านั้นเองว่าช็อกครับแปลว่าช็อกมีความหมายว่าชายคนนั้นจากพระเยซูไปด้วยการช็อกครับหรืองงมากเลยนะครับอีกความหมายหนึ่งแปลว่างงมากเลยถูกทำให้งงงวยโดยบางสิ่งบางอย่างก็คืออะไรครับก็คือโอ้จะติดตามพระเยซูฉันต้องให้พระเยซูมาเป็นที่หนึ่งเหรอเดิมฉันอาจจะเอาสถานภาพเอาเงินทองเอาชื่อเสียงเอาความร่ำรวยฉันมาเป็นที่หนึ่งเขาคงต้องคิดหนักครับ เหมือนกับที่พระเยซูได้เคยตรัสไว้ครับการติดตามเป็นสาวกของพระเยซูนั่งลงคิดราคาดูก่อนนะครับ We have to pay the price หมายความว่าการติดตามพระเยซูนั้นเราจะต้องจ่ายราคาค่างวดบางสิ่งบางอย่างและราคาค่างวดตรงนี้นะครับก็คือการจะต้องให้พระเยซูมาก่อนและสิ่งต่างที่เรามีอยู่นั้นต้องมาทีหลังเห็นครับพระเยซูใช้โอกาสการตอบสนองของชายผู้นี้สอนบทเรียนให้กับสาวกบอกว่าคนมั่งมีเข้าแผ่นดินสวรรค์ก็ยากครับนะครับพูดในภาษาสมัยนี้ก็คือว่าคนรวยหรือคนมีสตังค์เข้าแผ่นดินสวรรค์ยากครับแต่พระเยซูบอกและสอนพวกเขาว่าตัวอูฐจะลอดรูเข็มก็ง่ายกว่าคนมั่งมีจะเข้าแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าพระเยซูกำลังใช้วิธีการสอนเรียกว่าการเปรียบเทียบที่เกินความจริงภาษาอังกฤษใช้คำว่า hyperbole hyperbole นะครับ hyperbole เป็นการเปรียบเทียบที่เกินความจริงเพื่อที่จะเน้นจุดที่พระองค์ต้องการสอนอูฐนั้นเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในปาเลสไตน์ครับเหมือนช้างเนี่ยใหญ่ที่สุดในบ้านเราอูฐเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในปาเลสไตน์พระเยซูใช้เพื่อเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดกับทางออกที่เล็กที่สุดก็คือประตูรูเข็มนะครับพวกสาวกประหลาดใจในคำตรัสของพระเยซูก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นใครจะรอดได้พวกเขามีความเชื่อเหมือนคนอื่นๆอีกหลายคนที่ว่าคนมั่งมีมักจะเป็นที่ชอบพอของคนทั่วไปคนมั่งมีนั้นใช้เงินทองตัวเองเพื่อที่จะให้คนรักคนนับถือคนให้เกียรติและเป็นเครื่องมือในการที่เขาจะปกครองคนอื่นควบคุมคนอื่นเป็นธรรมดาอยู่เองครับที่คนร่ำรวยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะได้ความรอดเหมือนกับคนเจ็บคนป่วยคนยากจนแต่พวกคนเจ็บคนป่วยคนยากจนนั้นก็มีความลำบากนะครับและหลายครั้งทีเดียวคนร่ำรวยก็ตัดสินพวกคนยากจนคนเจ็บไข้ได้ป่วยคนที่อ่อนแอนะครับคนที่จะต้องทำงานเหน็ดเหนื่อยเขาเป็นอย่างนี้เพราะว่าเขาทำบาปอันนี้เป็นความคิดที่ผิดพระเยซูตรัสว่าฝ่ายมนุษย์นั้นก็เหลือกำลังที่จะทำได้แต่พระเจ้าทรงกระทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่งพระเยซูตอบคำถามที่ว่าถ้าอย่างนั้นใครจะรอดได้ครับพี่น้องครับพระเยซูทรงสิ้นพระชนเพื่อมนุษย์ทุกคนในทุกหนทุกแห่งไม่ว่าจะมั่งมีหรือยากจนจะเป็นคนที่เจ็บป่วยเป็นคนที่ด้อยโอกาสในสังคมพระเยซูสิ้นพระชนเพื่อมนุษย์ทุกคนทุกหนทุกแห่งจะได้รับการช่วยให้รอดหากเขาเชื่อและวางใจในพระองค์พี่น้องครับเปโตรถามพระเยซูว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์ทั้งหลายได้สละสิ่งสารพัดติดตามพระองค์มาข้าพระองค์จะได้อะไรพี่น้องครับแน่นอนครับได้ชีวิตนิรันดร์ยากอบยอนนั้นและเปโตรได้ทิ้งอาชีพประมงของเขามัทธิวก็ทิ้งความร่ำรวยที่เขาเคยเป็นคนเก็บภาษีมาก่อนทุกคนนั้นดำรงและเดินทางไปกับพระเยซูซึ่งหมายความว่าพวกเขาก็ต้องละทิ้งครอบครัวจากบ้านจากความสุขสบายของเขามาเพื่อที่จะติดตามพระเยซูพี่น้องครับในที่สุดพระเยซูก็ตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าผู้ใดได้สละบ้านพี่น้องชายหญิงบุตรภรรยาหรือบิดามารดาหรือไร่นาเพราะเห็นแก่นามของเราผู้นั้นจะได้รับผลร้อยเท่าและจะได้ชีวิตนิรันดร์มัทธิวมาระโกกล่าวว่าได้รับหลายร้อยเท่าครับแทนที่จะได้รับหลายเท่าพี่น้องครับพระเจ้าจะไม่รับสิ่งใดจากสาวกโดยปราศจากการคืนให้การชดใช้เพิ่มให้ทั้งในโลกนี้และในแผ่นดินสวรรค์อาเมน